En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Den forgangne politiske uge, den har været voldsomt præget af besøget af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Den begivenhed den giver vi også et par ord med på vejen, når vi til sidst i denne her anden time taler os frem til, hvem som ja, eventuelt skal modtage en af Cordua og Stenos aller sidste fidusbamser. Vi har ikke lagt os fast på noget som helst endnu, så hvis sidder du inde med et virkelig godt bud, så skriv det endelig på vores Facebook-side Cordua & Steno. Her er der selvfølgelig også, som altid, plads til spørgsmål og kommentarer. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og om godt 20 minutter får vi besøg af tidligere kommunaldirektør Christine Brogdorf, der mener, at der mangler en samlet fælles forståelse af begrebet frisættelse. Hvad er frisættelse af kommunen? Det er jo det, der regeringen jo mener, vi skal. Hun forudser, at der er en hel del, der bliver skuffet, når de opdager, at frisættelse af kommunerne, som regeringen har bebudt, det betyder altså noget andet end det, de troede. Der er lidt forskellige fortolkninger af det begreb, og der synes hun, at det vil måske være en god idé, at vi lige finder ud af, at vi er alle sammen enige om, hvad det betyder. Det skal vi høre mere om. Ja, men vi lægger ud med tysk politik, og det gør vi i selskab med vores trofaste mangeårige Tysklands medarbejder Siegfried Matlock. Grüß Gott, Matlock. Grüß Gott fra ja. Åben-Rå. Du er med fra Åben-Rå, og Matlock, ja. Der er jo, altså, når vi kommer til tysk politik, så er der jo altid noget at snakke om, men nu har vi altså så samlet en lille pakke sammen her, hvor vi skal snakke både om Die Linke, og det er der en særlig grund til, men det vender vi tilbage til, men vi lægger lige ud med ja. Kansler Olaf Scholz, som jo ikke ligefrem er en populær skikkelse ret mange steder. Altså, kan det blive værre, både når vi ser på meningsmåling og uenighed i regeringen og i befolkningen? Altså, og er han en svækket, svag mand? Altså, sagen er jo den, at vi har fået en meningsmåling, der siger, at 64% af den tyske befolkning godt kunne ønske sig et regeringsskift. Og især er utilfredsheden med regeringen meget stor, hvad angår Olaf Scholz' person. Der er der 70%, som synes, han ikke gør det godt nok. Men der skal jo først være valg i 2025, så det er jo fint nok, at meningsmålingerne siger, at man er imod regeringen. Men hvad vil man så stemme for? Yeah. Er der et alternativ? Og det er jo så det gode spørgsmål, fordi ham, der jo banker på, og som gerne ønsker et skifte, det er jo CDU's og CSU's gruppeformand, Friedrich Merz. Men han har selv nogle meningsmålinger og odds, som er endnu ringere end Olaf Scholz's. Der er kun 22% af den tyske befolkning, der ønsker, at Merz skulle være ny tysk regeringsleder. Så det hele er et meget åbent spil, samtidig med, at vi jo ser, at AfD, det meget højere ekstreme parti i Tyskland, vinder frem. De ligger allerede i meningsmålingerne et godt stykke tid foran Socialdemokratiet, og der er jo allerede en hel del, der i hvert fald en del tyske kommentatorer, også politikere, der har været inde med en bemærkning om man ikke skulle forbyde AfD ved forfatningsdomstolen. Det vil jo nok være en lille revolution, der så er på vej i Tyskland. Men Martin Lange, altså det er jo, nu så er der både CDU, Merz, og så kansleren der, Scholz. Der er ingen, der vil have nogen. Altså, er der slet ikke nogen andre end AfD, der har, hvad skal vi sige, en eller anden folkelig opbakning? Ikke? Altså, selv den, de grønnes Robert Habeck, han er også blevet upopulær, ikke? Ja, og ikke kun for, ikke fordi han er dansktalende, som det aldrig bliver fremhævet. I hvert fald så længe han har gjort det godt, så fremhævede man det meget, at han var dansktalende. Ja. Nå, skidt mere med det. Nej, han er også gået meget, meget stærkt tilbage. Han er en af taberne i hele det der regeringsspil. Det, som selvfølgelig er interessant, er jo, at CDU, CSU ligger jo foran de tre regeringspartier. Mm. Og der er allerede nogen i CDU, som allerede begynder at spørge, om man ikke skulle finde en anden kanslerkandidat end Friedrich Merz. Og der ser man jo i hvert fald nogle tegn på, at ministerpræsidenten i den største tyske delstat i Nordrhein-Westfalen, Wüst, som er fra CDU, kunne være en mulighed. Det skal du lige sige igen, det er et nyt navn for os. Hvad var Wüst, det? Wüst er en meget ung politiker, okay. som adskiller sig, som på en måde er både konservativ, det har han i hvert fald været tidligere, men også er merkelianer. Altså han har netop forleden dag uddelt delstatens største fortjenestemedalje til Angela Merkel, så han er ligesom ved at køre bastionerne frem. Og så er der jo to andre navne. Det er både ministerpræsident Söder, yes, og Friedrich Holst fra Bayern, som jo aldrig har været elsket i CDU, kan man sige, men blandt vælgerne altid har haft en høj kurs. Og så er der jo ministerpræsidenten fra Slesvig-Holsten, Daniel Günther, som jo har den fordel, hvis man kan kalde det, at han jo har i Kiel en regering sammen med de grønne, hvilket jo kunne være en mulig koalitionspartner efter næste valg. Men Henrik Wüst, det betyder jo, ja, det er tæt på at betyde ørken på tysk. Ja, det kan. Jeg ser der Wüst. Ja. Han er 48 sommer, kan jeg se. Ja. Og så har han jo efterfulgt den tidligere kandidat for Laschet, og det gik jo ikke særlig godt. Altså Laschet, han var et decideret flop, det kan vi jo godt tillade os at sige. Er det Nordrhein-Westfalens tur, eller kigger man bare på personer? Fordi sådan en som Söder, han har jo lidt mere, der er lidt mere sådan bundtræk i ham i sådan hans populistiske tendenser eller evner, lad os kalde det, og tale til ølstuerne, det der er han nok lidt bedre ud i den disciplin, er han, ikke? Han minder jo lidt om Franz Josef Strauß, men som sagt, de tyske valg vindes jo ikke i ølstuerne i München. Ikke mere. Og derfor er en som Wüst en mand, som man i hvert fald skal holde øje med, hvis han jo klarer regeringsopgaven i Düsseldorf godt nok, så vil han være et bud, så længe Merz ligger så langt nede, selvom man jo i CDU-CSU har den tradition, at formanden for CDU altid har første serveret. Men det er jo som sagt et spil, og det hele kan jo forandres ved, at der kommer et forbud mod AfD, hvad jeg synes er demokratisk selvfølgelig betænkeligt, men sker det, jamen så vil hele mandatkarusellen jo på et helt andet forløb. Vi har jo, det er jo upopulær politik. Der har vi været inde på før. Der er sådan grundlaget for, altså, og AfD's evne til at ligesom lukrere på almen utilfredshed. Men det, du forudsiger, det er, at når vi ender på et tidspunkt med at sige, nu tager vi jo sammen, nu går vi til valg, så kommer der jo ofte nogle milde gaver og hensigtserklæringer, og så samler man sig, og så når folk står ind i stemmeboksen, og der ikke rigtig er noget alternativ på højrefløjen, så har regeringen en chance for at blive genvalgt. Er det en gennemgående analyse blandt kommentatorer i Tyskland, eller hvad siger du? Altså, det første er jo, at AfD jo, må man jo lige se, hvordan partiet klarer sig i de østtyske delstatsvalg, der kommer. Der forventer man jo, at AfD får stor fremgang. Men det er jo rigtigt, at den billigste og letteste protest i politik, er jo at give et signal via meningsmålinger og sige, jeg er imod det og imod det. Men netop når man står i valgkabinen, så skal man jo også sige, hvad man vil stemme for. Og der går jeg ud fra, at de over 20%, som AfD får PT, de vil selvfølgelig ikke blive hængende på en valgdag, når det gælder Tysklands skæbne. Siegfried Martelok, netop når vi nu snakker om AfD, jo, som har en slagvare, jo, som er en meget, meget, meget hård indvandrerpolitik. Så, ja. Og det har der så selvfølgelig altid været et vist kundeunderlag for, men nu er der så lige pludselig ved at dukke noget helt nyt op, nemlig også indvandrerkritisk politik på det yderste venstre, i det at Die Linke er ved at blive sprængt. Og hende, som er, jeg ved ikke, om man må kalde det elskerinde, eller gift med Oscar Lafontaine, så var gift. Okay, men ja. Det er jo nok startet på den anden måde. Men Sarah Wagenknecht, hun er ved at sprænge det her venstreorienterede parti. Hvad er det, der foregår der, og hvad er det, hun vil med det? Og kan det få nogen parlamentarisk betydning på sigt efter et valg? Altså lige gør opmærksom på, at hun blev gift i 2014 med SPD's tidligere formand Oscar Lafontaine, som jo i sin tid brød med Socialdemokratiet. Det er den ene side af sagen. Yeah. Det er det private. Yeah. Men politisk er hun jo en ikon. Hun er jo langt mere gammel kommunist end Pelle Dragsted havde næsten sagt. Yeah, okay. Og hun er jo en ikon på venstrefløjen i tysk politik, og har været en markant personlighed i Die Linke siden. Die Linke i sin tid jo som efterfølgerparti af de tidligere kommunistpartier i Østtyskland blev dannet i 2007. Ja. Hun har flere gange udtalt, at hun er utilfreds med Die Linkes politik. Hun har også bebudt, at hun ikke vil genopstille for Die Linke ved næste forbundsdagsvalg. Og hun har mange støtter i parlamentsgruppen, som i øvrigt, hvis hun danner et parti, vil følge hende, og det vil så betyde, at Die Linke mister alle fraktionsstatusrettigheder, hvilket jo ikke kun er et økonomisk spørgsmål. Så der står meget på spil for Die Linke, og det som Dermot Sanger Wagenknecht kan have en betydning, er jo, at hun kunne være en slags game changer. Hun er på den ene side en venstreorienteret konservativ, hvis man må sige det sådan, og på den anden side er hun den, der jo går imod, at der skal være åbne grænser for alle flygtninge. Ja. Og i det øjeblik, hvor hun går ind der, der er hun jo ikke kun til fare for Die Linke, men der er hun jo til fare for AfD og også for de borgerlige partier, jamen fordi det, der vil hun kunne trække stemmer. Altså, det er sådan en socialistisk gammeldags fordelingspolitik, og så en hård indvandrerpolitik. Altså, ja. Det er jo sådan en DF-koncept. Ja. Jeg kom til at tænke på sådan Preben Møller Hansens fælles kurs. Altså, det var også, så charmerende er hun heller ikke. Jeg siger bare, politisk så ligger det der, altså, hvor man var stram udlændingepolitik, og så hård fordelingspolitik, ikke? Korrekt. Og det, som nu er helt aktuelt, altså er jo spørgsmålet, om hun virkelig vil starte et eget parti. Der er nogen, der giver hende 15% af stemmerne. Det tror jeg nok er lidt for optimistisk. Men hun har i hvert fald mange vælgere i sigte i Østtyskland. Og det, som hun jo retter sin kritik imod Die Linke i øjeblikket, er jo netop, at Die Linke til det kommende EU-parlamentsvalg har opstillet en af de største tyske flygtningsaktivister, nemlig Carola Rakete, som jo var kaptajn på det berømte skib Sea-Watch, som jo gav de italienske myndigheder store vanskeligheder ved at modtage mange, mange flygtninge. Så det er en helt ny situation. Jamen, men hvordan går det jo, Die Linke i meningsmålingerne? Det er jo det næste. De virker ret hensynende, gør det ikke det? Helt korrekt. De lå jo ved sidste valg under 5% spærregrænsen, hvilket jo i Tyskland betyder, at man så ikke bliver repræsenteret. Men der er en særregel, der gør, at hvis man får 3 direktmandater, så kan man også få en andel af det samlede mandattal i parlamentet. Det har de opnået i Østtyskland, og man skal lige huske, at når vi nu taler om Die Linke, at de ligger på 4,9% samlet, så er Die Linke jo et parti, som jo i sin tid, efter genforeningen, han har sagt, i Østtyskland, var det store parti, det store østtyske parti, regionalparti, den rolle har de jo mistet, overladt AfD. Okay. Okay, så nu vi er, nu fik vi så det på plads, så har vi lige et, hvad skal vi sige, et lille arbejderbejde mere, fordi der er jo, hvad skal man sige, der er jo spændende nyt også på grænsehandelsområdet. I det, at Tyskland jo faktisk er ret tæt på at legalisere cannabis og produktion af cannabis i små. Hvordan går det egentlig med det, og er det sådan, at det er jo ikke gået helt så nemt, som det skulle, som det blev lanceret til, at nu legaliserer vi bare det? Altså beslutningen om cannabis er jo forløbig en beslutning, som regeringen har truffet, og selvom de har flertal, så er det jo ikke sikkert, at det kommer sådan igen, som man har agt her, næsten sagt. Regeringen har jo blandt andet også ændret på bestemmelserne med cannabis på baggrund af protester. Eksempelvis har man jo det forslag, at man godt kan indtage en joint, bare det ikke er inden for en radius på 200 meter over for en børnehave, eksempel. Og der siger politiet, ordning må sein, hvordan skal vi måle den afstand? Altså, det vil give mange problemer, og det er jo igen en beslutning, der gør regeringen meget upopulær, fordi den simpelthen 50-50 står der i den tyske befolkning. Okay. Ja, det bliver skønt at se frem til, at alle banegårde og offentlige steder kommer til at stinke af cannabis. Nej, og marihuana. Kommer det da ikke? Du skal da gå udenfor. Det er sådan, det er i de amerikanske store byer, efter man har indført det. Ja. Tror du, at det kunne være den nye grænsehandel? Ja. Jamen, det er Torben Stenhus. Det er klart. Jeg kommer bare, nu siger jeg bare, som det kommer til. Altså, glæder jeg til cannabis. Korto er meget sart over for det der. Men jeg kan godt lige have lov at tale ud her. Ja, ja. At man kommer til det kommer til at stinke overalt, og mere end det gør i dag. Ja, ja. Det er sådan set konsekvensen. Det er jo også melding fra alle folk, der har været i New York og sådan noget, de kommer tilbage, at New York stinker simpelthen af cannabis. Oh, det lugter ikke så som aldrig, aldrig før. Ja. Det er jo dejligt, at Tyskland også kan levere noget euforiserende. Ja. Ja, det er jo ikke første gang i verdenshistorien. Det er stort set jer, der har produceret. Ja, nu er det jo. Altså, alle de heroin har jeg opfundet, oxycodon har jeg opfundet, pervitin har jeg opfundet. Pragtfuldt. Altså, der er ikke det rusmiddel, som tyske kemikere ikke har opfundet. Oha. Det skal I have. Oha. Det er jeres kæmpe bidrag til verdenshistorien. Ja, og lige meget, hvor meget ballade der er, så vil jeg sige, så er der jo, altså, det tegner jo til, at det på en eller anden façon bliver legaliseret. Om ikke andet, så kan det jo være, at vi to, Martlok, en dag kan ryge en fed i Flensborg sammen. Ja, og så vil vi med vemodigt tænke på udsendelsen. Korto og Steno. Ja, det vil vi. Med vores Tysklands medarbejder, Sigfrid Martlok. Du skal have tusind tak for, at du var med denne her gang, og tak for alle de mange, mange, mange, mange gange, du har været med. Du var med i den første eller den anden udsendelse, hvor vi havde en lang debat om Tyskland og tysk politik mellem dig og Per. Nu har jeg helt glemt, hvad han hedder. Per Ørgaard. Det var jo dengang, der var, hvad skal man sige, intellektuelle herresamtaler i radioen. Det er der ikke mere. Tusind Mange tak skal du have. Og bedste ønsker. Tak for det. Tak for det. Hej. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. En af vores faste lyttere, Henrik Hansen, skriver, husker jeg rigtigt, eller var Cordua og Steno ikke til stede ved AFD's dannelse? Tilbage i 2014, kan jeg tilføje. Jo, du husker fuldstændig rigtigt, Henrik Hansen. Torben Steno og Jarl Cordua, vi var de eneste danske journalister til stede på det her berlinske hotel, ja, hvor AFD blev dannet. Og det, der var meget interessant ved det, det var, at det var overhovedet ikke indvandrerspørgsmålet og sådan noget, der var, hvad skal vi sige, omdrejningspunkt for det. Det handlede om at være kritisk over for euro. EU og euroen. Det var folk, der gerne ville have D-marken tilbage. Men det var det, der var udgangspunktet. Når vi så gik rundt og snakkede med alle dem, der var til stede, så var det faktisk udlændingepolitikken, de var mest. Ja, men så var der, ja, og så var der så nogen, som der også er rigtig mange af nu, hvad man siger, sådan nogle, hvad skal vi sige, farverige anti-waxer-typer. Ja, der var mange, der var sådan der var meget, der altså, var lidt af hver. Tysk Folkeparti-typer. Men der stod også udenfor en ægte højreorienteret, ja, der kæftede op fra og NPD. Op og skreg, ja, fra NPD, fordi han var ikke inviteret indenfor. Ikke? Men så, Torben, vi skal videre. Nu har vi fået en kvinde her ind i boksen. Ja, første det lyder dag. Lidt godt, ja, at sige, nu har vi endelig fået en kvinde her ind i boksen. Ja, men der Apple sker der ikke noget, jeg lover det. Det er tidligere kommunaldirektør Christine Brogdorf. Hun har blandt andet været kommunaldirektør i Egedal Kommune på Sjælland. Velkommen til, Christine. Tak skal du have. Og grunden til, at vi har lyst til at invitere dig, det er, fordi du har skrevet et indlæg på alting.dk, som vi faldt over, om, hvor du ligesom siger, at SVM-regeringen, de har jo de her planer om en omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Det er faktisk den største i velfærdssamfundets historie. Og en frisættelse, som grundlæggende skal forandre den måde, velfærden styres på i dag. Og frisættelse af især de mange kommunale medarbejdere, ja, det lyder jo umiddelbart som en forjættende idé. Men er der egentlig enighed om, det er det, du spørger, hvad betyder frisættelse? Og det kunne jeg allerede tænke mig at spørge dig om. Hvorfor er det et problem, og hvordan opfatter du ordet frisættelse? Årsagen til, det er interessant at tale om, det er jo, at rigtig mange opfatter begrebet frisættelse helt forskelligt. Mm. Jeg taler med masser af kommunale medarbejdere og chefer, jeg taler med folketingspolitikere, jeg taler med private virksomheder, og de har alle sammen lidt forskellige opfattelser af, hvad frisættelse egentlig betyder. Og det vil jo sige, at når vi en dag når dertil, hvor at denne her forjættende frisættelse, den ligesom skal forløses, så vil der være rigtig mange, der bliver utrolig skuffet, ja, fordi vi sidder med forskellige opfattelser. Jamen, så kan du prøve at gennemgå de forskellige af dem, fordi det er jo, altså, når jeg hører ordet frisættelse, jeg aner simpelthen ikke, hvad det skulle foretage i forhold til sådan noget administrativt. Jeg ved, at når Sting han sang, if you love somebody, set them free, men der er der jo ikke nogen, der gør i kommunerne, ja, vel? Nej, jeg tænker ikke lige, det er den sang, de har haft, nej, i hovedet, da de skrev regeringsgrundlaget. Men man kan sige, i forhold til de offentlige ansatte, så er det jo en frisættelse, der har været efterspurgt i årevis, og som i hovedet på de offentlige ansatte jo betyder, at man kan vende tilbage til den kernefaglighed, man har uddannet sig til. Det betyder, at lærerne skal have større selvbestemmelse, betyder, at pædagogerne kan planlægge arbejdet med børnene på en ny måde. Det betyder i det hele taget, at man fritages fra nogle af de lovgivningsmæssige krav. Det er i hvert fald den forventning, der er derude. Og dokumentationskravene. Ikke mindst. Mere, altså, man skal bruge tiden på, de varme hænder skal aktiveres, og de kolde hænder, de skal ligesom lægges væk. Altså, vi skal ikke sidde og bruge alle de her minutskemaer og alt det her, der er ingen, der bryder sig om. Det er i hvert fald den forventning, der er hos de offentlige ansatte. Men der er mange andre forskellige forståelser af det her med frisættelse. Der er jo blandt andet de lokale politikere, de tænker frisættelse på en måde, hvor de nok bakker op om de kommunale og institutionsmedarbejderne, men samtidig så tænker de jo frisættelse for nogle af alle de der lovgivningsmæssige bånd, som Christiansborg kommer med. De tænker jo, at nu kan de endelig få lov til at sætte den politiske retning ude lokalt, som de har ønsket i mange, mange år. Men når man så taler med Christiansborg-politikere, så er det ikke helt det, som de tænker. De tænker faktisk, hvordan er det, vi kan lave en politisk impact, som er direkte ud i folkeskolen, som er direkte ud på plejehjemmene, som er direkte ud i daginstitutionerne, uden det der sådan besværlige led, som kommunerne er i deres optik, fordi de laver altid vrøvl, og de mangler altid penge. Altså, jeg kan godt følge dem der nede på som siger, de varme hænder, altså medarbejdere. Deres opfattelse, det er faktisk nok det, der sådan, minder mest om min egen opfattelse, hvad frisættelse betyder. Og jeg kan også godt forstå kommunalpolitikere. Det er sådan noget med det kommunale selvstyre. Det skal I respektere, Christiansborg, og vi vil... Vi gider ikke høre på, at I kommer med alle mulige krav om, at der skal være, man skal have 2 gange bad om ugen til de gamle og sådan noget. Fordi det er jo sådan de der krav, jeg tror, det var helt Thorning, men de borgerlige politikere har været mindst lige så kreative med at komme med forslag. Der er ingen regeringer siden 80'erne, der går fri på at have læst mange flere regler og dokumentationskrav oven på den offentlige. I skal leve op til de forventninger, vi har, når vi nu sender en masse penge fra en stor statskasse ude i kommunerne, i omfordelingsregi osv., samme forventning om, at de penge bliver brugt til, at man højner velfærd, der skal være national standard, der må faktisk ikke rigtig være nogen afvigelse, fordi alle skal have det nogenlunde, ligesom de har det i Gentofte Kommune, ellers så er det uretfærdigt. Det er jo lidt det, der lidt karikeret, men det er lidt det, der vi er, ikke? Det er det, der har været trenden indtil videre, og derfor så er det jo så interessant, når der i regeringsgrundlaget står det her sådan med, at der skal laves den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor, fordi det betyder jo noget forskelligt i ørerne på dem, som har skrevet grundlaget, og på dem, som rent faktisk skal udføre det. Men jeg forstår ikke helt Christiansborg-politikernes opfattelse af frisættelse, fordi det lød som om, at de havde egentlig tænkt sig at fortsætte med at læse alle mulige krav over på kommunerne. Det er ikke sikkert. Vi ved det jo ikke endnu. Altså nej. Indtil videre, så er de parkeret det i et udvalg omkring ældreområdet, og som først skal barsle med noget frisættelse af noget forskellig lovgivning om et år. Så vi ved det jo faktisk ikke endnu. Så jeg refererer dem, som jeg taler med. Og hvad siger de? Og de siger jo, at de vil rigtig gerne have mulighed for at lave færre regler, færre indgreb i den enkelte institution eller folkeskole. Men det, som de bagvedliggende også siger, det er, at kommunerne skal ikke have lov til at bestemme så meget ud i de enkelte institutioner. For de frikommuneforsøg, som er sat i gang, de viser jo rent faktisk, at der er en masse dokumentation, man kan fritages for eller frisættes for på den enkelte arbejdsplads. Men det er lokalpolitiske regler, retningslinjer, dokumentationskrav og forventninger, som er lagt ned, som jo faktisk er til at fjerne. Det er jo faktisk reelt, altså set fra mit synspunkt, positive resultater, ikke? For de frisættelser i frikommunerne, eller hvad man skal kalde det. Jamen det er det uden tvivl. Det, der er udfordringen, det er, hvor det efterlader det kommunale selvstyre. Fordi der sidder jo også en række kommunalbestyrelser, som har lyst til at sætte deres præg på, hvordan er det lige præcis velfærden i deres kommune skal udvikle sig. Men kunne man løse noget af det her ved, og det er blandt andet Martin Sibels Laugesen, som skriver, hvis man frisætter kommunerne uden også at frisætte borgerne og give dem et reelt frit valg, så ender de i en situation, der går hårdt ud over borgernes rettighed og retssikkerhed. Altså kan man, du kender Lars Løkke ret, jeg har jo kendt ham i en del år, i hvert fald hans politik. Han er jo meget på det der fritvalgshorte. Jeg synes også, det var de toner, jeg hørte fra hele regeringen. Altså rammer Martin Sibels Laugesen, siger vi skal give borgerne fri valg, og så har vi ikke så mange regler, eller hvad så tænker du? Jamen det er jo lige præcis det, der er så super interessant, det er, at når man så taler med os som borgere, så har vi jo en helt anden opfattelse af, hvad betyder frisættelse egentlig. Det betyder nemlig det frie valg. Det betyder, at vi selv vil have lov til at bestemme, hvad vi skal have at spise på, når vi kommer på plejehjem. Ja. Det betyder, at vi selv vil have lov til at vælge, hvad for en folkeskole vores børn skal gå i. Det betyder, at vi selv vil have lov til at vælge, hvad for en behandlingstype vi skal have, hvis vi bliver syge. Men sådan bliver det ikke. Det er i hvert fald sandsynligvis ikke det, der er lagt op til, men det er jo der, hvor begrebet frisættelse, det bare lyder som en slikbutik i vores allesammens ører. Men det er noget helt forskelligt, vi lægger bag. Men det er jo et gammelkendt knep, det er at udtale sig tilpas positivt i sådan lidt floromvundne vendinger, og så håbe på, at vælgerne læser det ind, som de nu synes. Og så det der illusionsnummer skal man så holde kørende helt hen over valgkampen, og så, ja, så er der nogen, der bliver skuffet, men altså, fordi det viser sig ikke helt, at man kan holde. Altså, det er jo set før, det vil sige. Ja, det er det absolut. Det, der er udfordringen denne her gang, det er, at det står i et regeringsgrundlag, der er 4 år sandsynligvis til at gennemføre det. Og det her, det vil ende med, at der er nogen, der bliver skuffet. Der er lokalpolitikere, der er nationalpolitikere, der er de offentlige ansatte, der er deres faglige organisationer, der er alle borgerne, og så er der ikke mindst de private virksomheder, som rigtig gerne vil ind og have en fod indenfor på hele velfærdsmarkedet. Du, som kender det her område så godt, er det her bare en, altså endnu en, vi synger omkvædet om, væk med reglerne, væk med regeltyraniet, byråkratiet skal mindre og alt muligt, og der sker ikke en skid. Altså, det må man sige, at siden 80'erne, så er der jo ikke nogen regering, som ikke har haft det her som de en parole. Det har heddet alle mulige forskellige overskrifter. Er det det samme? Og så far, så er der jo ikke sket andet, end at der er kommet endnu mere dokumentation, endnu flere bindinger, endnu flere regler i hele den offentlige sektor, og dermed en række begrænsninger. Så det, man jo kan håbe på, det er, at denne her gang, der bliver det til noget. Men det, der bekymrer mig, det er, at vi sidder med så mange forskellige opfattelser. Jeg spørger bare dig, altså almindelige kommentator, gæt, tror du på, at der sker noget, og noget, der vil kunne mærkes? Noget, som nogen vil opdage? Eller er det kun noget, som vil komme til at påvirke dem, der altså minutiøst læser, hvad der står i kommunen.dk? Jeg tror, at der bliver fjernet nogle regler. Jeg tror, der bliver fjernet nogle regler fra nogle bestemte sektorområder, som har efterspurgt det, blandt andet ældreområdet. Men det betyder ikke en frisættelse. En frisættelse er jo noget ganske andet, end at bare fjerne nogle regler. En frisættelse betyder jo, at det er de medarbejdere, der er fagligt kompetente, der får lov til at have ansvaret for, hvad er det, der sker på de velfærdsinstitutioner, vi alle sammen skal begå os i på den ene eller den anden måde. Man kunne også omformulere det som om, det du efterlyser, det er sådan en begrebsafklaring eller en definition af, hvad er frisættelse for noget. Og det er en diskussion omkring det. Det er det, du har givet bolden op til. Og for at man kan nå til bunds i den, vi kan godt sidde her og have den diskussion, men det er jo magthaverne, det er politikerne på de der 2-3 niveauer, vi taler om. Det er jo dem, der skal sidde i deres midte og blive afklaret. Og man kan vel heller ikke rigtig forvente andet, end det regeringen skal spille ud med. Hvad mener I, kære venner, om frisættelse? Altså, det vil i høj grad Lars Løkke, fordi man har indtryk af, at det er ham, der ligesom har definitionsretten. Eller hvad? Men det kan vi jo altid sidde og vente på, at regeringen spiller ud med det ene eller det andet. Vi har jo også alle sammen en forpligtelse til at indgå aktivt i demokrati og prøve at sætte fokus på nogle af de ting, som vi bliver nødt til at have en samtale omkring. Og det er blandt andet frisættelse. Hvad er det egentlig, vi skal frisættes fra? Hvad er det, vi skal frisættes til? Hvordan er det i det hele taget, at det her det kommer til at fungere? For ellers så ender vi bare med en hel masse skuffede mennesker, som har lagt noget ind i hele frisættelsesdagsordenen, som aldrig kommer til at kunne blive honoreret. Så Christine Bogdorf, nu vil jeg ikke bruge ordet, det store takeaway, det man kunne tage fra den her samtale, vi nu har her. Jeg hader jo engelsk udtryk, som du måske ved, og prøve at aflive flest muligt af dem. Det er jo, at når man møder en politiker i sit dagligliv, og jeg ved ikke, nu, så er det, man skal spørge ind, hvad mener du egentlig, at frisættelse betyder? Og har I regeringen, har I jeres eget parti en fuldstændig krystalklar opfattelse af, hvad det her begreb dækker af? Fordi jeg har den her opfattelse. Er du enig med mig? Fordi ellers så tror jeg, altså, jeg bliver tosset på jer, hvis I ender med, og det kommer til at handle om noget helt andet. Det synes jeg, at vi alle sammen skal spørge de politikere om, som vi møder. Du kan være stensikker på, at de alle sammen vil svare, ej, det har vi faktisk ikke en helt velafklaret diskussion om i vores partigruppe. Men det er jo de blinde, der slås jo. Altså, jeg tror sådan set, at ambitionen er jo god nok. Altså tænkningen om at gerne ville frisætte er jo god nok, men vi er jo så grebet af denne her, sådan, kan man sige, systemtænkning og tro på, at vi kan regulere os igennem vores velfærd. Så det er meget vanskeligt at tro på, at der skulle komme nogen og sige, nu overgiver vi det hele til de faglige kompetencer. Bare sidste spørgsmål. Tror du, det bliver mere interessant og bliver, og vil man få mere indflydelse som kommunalpolitiker, når frisættelsen har fundet sted? Det er et godt spørgsmål. det tror jeg ikke. Men man havde lov at håbe. Godt. Jamen, ja. Så fik vi til, det tror du ikke på, og det er jo i forvejen svært at få nogen til at melde sig til at tage en chance. Dårligt lønnet og utrolig meget læsepensum som kommunalpolitiker. Og her føler jeg simpelthen trang til at citere statsministeriets departementchef Barbara Berntsen. Håb er jo altså ikke nogen strategi. Det er det altså ikke. Så. Godt. Tusind tak, fordi du kom her, Christine Brogdorf, forhåndværende kommunaldirektør, og nu aktiv i debatten om blandt andet det her om frisættelse. Tak, fordi du kom. Velbekomme. Ja. Vi har jo meget at tale om. Ja, og vi er faktisk i gang med Carsten Sand skriver, frisættelse er lige så fluffy som grøn omstilling. Det lyder godt, når vælgerne skal stemme. Ja. Det er lige før, jeg tror, at grøn omstilling er mere konkret end frisættelse. Ja. Altså, fordi grøn omstilling, der synes jeg ligesom... Det kan man måle. Man kan mene meget om Martin Lidegaard i dag og hans forslag. Men de konkrete. Og jo, så er skinnerne lagt. Man kan håbe, altså, man kan hoppe, man kan sprælle. Der er et massivt flertal i Folketinget, der vil have de her ting igennem. Ja. Det vi snakker om, det er tempoet. Mm. Det kommer til at ske. Det andet, jeg aner ikke, hvad det er, vi har snakket om. Men det kan man have lov at håbe, men det var, jeg synes ikke, at Christine Brogdorf, hun ligefrem fik håbet til at vokse. Nej, men det er da en ekstrem interessant diskussion, så er det selvfølgelig også derfor, vi har lyst til at invitere hende. Og jeg synes bare, det er noget, man skal have. Altså, vi har jo nogle lyttere her, som er jo meget aktive i de forskellige ting. Jeg synes, de skal spørge også der, som måske partifæller eller sådan noget. Hvad mener I egentlig om det her? Altså, lad os nu få kvalificeret den her diskussion, så vi ikke alle sammen står med en lang næse. Nå, men vi er i gang med at finde ud af, om der er en oplagt modtager af den her uge. Altså, den fidusbams, vi har til rådighed. Ja, jeg vil gerne melde ud og sige, at jeg er en af dem, der var meget begejstret for, at præsident Zelensky kom til København og kom til Danmark. Startede med at være i Skrydstrup, hvor vi jo kunne forstå, at Danmark og Holland har besluttet at donere vores udslidte, aflagte F-16 jager over tid. Et væsentligt bidrag, det er slet ikke tvivl om, forhåbentlig en begyndelse på, at belgierne og grækerne og til sidst amerikanerne, for dem, der har flest jægerfly. Det er ukrainernes klar opfattelse, at det vil hjælpe dem. Så jeg synes, det er simpelthen så godt. Og det er ikke sådan helt risikofrit, næsten risikofrit, så længe man er med i NATO-alliancen. Ja, det er vi. Og jeg synes, det er modigt. Og jeg synes, når vi sådan giver fidusbamser, ikke, så er det sådan holdning. Og sådan. Altså, jeg har sådan konkrete resultater. Det her har været lang tid undervejs. Det er noget, man virkelig har diskuteret, virkelig har talt om. Nu sker det. De får noget, der svarer til en eskadrille omkring nytår. Vi hjælper dem med at få deres folk til at kunne styre de her dræbermaskiner i luften. Det er heller ikke alle, der synes, det er helt fantastisk. Lars von Trier er meget kritisk, jeg forstår på det hele. Jeg synes, det er en af de her gange, hvor man bare må sige, at her synes jeg, at fidusbamsen giver sig selv. Det må gå til regeringen, og selvfølgelig et eller andet sted også det samlede Folketing, som har bakket op en beslutning. Men det er regeringen, der tager initiativet. Det er regeringen, der har ansvaret. Det er der, hvor aben ligger. Og så kan man sige, er det statsministeren, er det forsvarsministeren? Hvem er jo et forsvarsminister i det her land? Man vågner en morgen, og så er det Troels Lund. Ja. Så sker der det. Så kommer Jakob Ellemann tilbage, så er han forsvarsminister i en par uger, og så er det Troels Lund igen. Det er Troels Lund, der har arbejdet med det her, og nu er han så landets forsvarsminister. Så mit bud er, at det er Troels Lund, der har lavet det her arbejde sammen med sin hollandske kollega, forarbejdet. Man kan godt give den til statsministeren. Hun står trods alt spidsen for landet. Jeg synes, at det er Troels Lund, der skal have den her uges fidusbamse. Altså, jeg vil så sige omkring det her donation af de her 19 flyver og sådan noget. Det, som altså, og det kan jo ikke undgås, og det er så også okay, altså, at der går sådan lidt Tour de France-fornemmelse over det, når det skal fejres på den her måde. Og jeg synes også, at det er strålende, at Danmark har doneret de her 19 flyver og sådan noget. Jeg ved bare ikke, altså, der er et eller andet ved det, som gør, at jeg bliver sådan lidt forstemt over, at hver gang der er noget meget, meget vigtigt og sådan noget, så kommer det altid til at ende i en kom lidt over i en overdreven dansk selvglæde. Men det betyder jo ikke, at beslutningen er forkert. Der er bare et eller andet ved det. Men det er måske også noget, vi har altså TV2 er enestående til at forvrænge politiske begivenheder og virkelighedsopfattelser til, at hele verden drejer sig om Danmark, og om, at historien til sidst ender med at få sådan en lidt ubehagelig fornemmelse af, at hvor er vi dog fede i Danmark. Men det betyder ikke, at jeg altså ikke går, jeg går ind for donationen af det der. Jeg synes, det er mediekritik. Jeg er ikke typen, der render rundt og siger, at Danmark er det fedeste land, og alle mulige andre nogle lorte lande. Nej, der har jeg aldrig været. Men jeg vil bare sige, her forleden dag, der var en af de der dage, hvor jeg bare rejste mig og forstod og sagde, nej, hvor er jeg stolt af at være dansk. Jamen, sådan havde det også lige, da vi fik meddelelsen og Skrydstrup og sådan noget. Ikke? Så det var mere sådan den der med, altså Zelenskis enkeltstart starter på Christiansborg og sådan noget. Altså, jeg kunne bare ikke have det. Altså, fordi jeg synes, at der er et eller andet med, at medierne tilfredsstiller et behov for, at Danmark skal være noget enestående. Men det er jo en mediebegivenhed. Men det er det også. Men jeg siger det også bare. Jeg går faktisk indtil videre i hvert fald. Så er jeg med på at lade Troels Lund Poulsen. Men jeg synes, det der fyldte for lidt også, fordi det var, hvad er det så, de her fly kan bruges til? Og det er nemlig ikke så nemt. Det er jo ikke sådan, at nu kommer der 6 fly fra januar. Sådan noget. Krigen i Ukraine går dårligt i forhold til, hvad man havde håbet på. Og der er lang vej før de 40 hollandske, de 19 og alt. Altså, jeg så jo nogle eksperter på, som siger, vi skal jo op på en samlet slagstyrke på 100 operationelle fly, før at man kan sige, at det virkelig batter noget. Selvfølgelig er bidraget fremragende. Jeg er ikke sikker på, at du er ret i, at det går så dårligt. Altså, nu er de jo gået i land, det har vi jo her i formiddag, så er de gået i land på Krim. Mm. I går der satte de jo sådan et batteri af sådan et antiluftskyts, noget radarsystem, russernes allerbedste, det røg i luften. Og Prigozhin, han er blevet skudt ned, og Wagner er historie. Altså, plus, de rykker faktisk frem. Kunne det være bedre? Ja, det kunne det godt. Altså, jeg har ikke den indsigt. Du kan tale med nogen, og der er nogle amerikanere, der synes, at det går ikke så hurtigt. Det er meget divergerende opfattelser. Altså, jeg synes, at retningen er i hvert fald den rigtige. Ja, ja. Det der med, at det går skidt, ja, man kan læse det lidt forskelligt, når man åbner avisen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg synes. Heller ikke sådan, det går fremad for. Jeg synes jo heller ikke, altså hvad skal man sige, jeg er en af dem, som hver eneste gang, jeg er nede med mine flasker i Superbrusen, hvor der står, at jeg kan donere de penge, så giver jeg dem til Ukraine. Også selvom, at det er bamser og forbindinger og tæpper og omsorg og på den der måde. Men jeg synes også, altså nu er det et af vores sidste programmer, den her krig har været fyldt utrolig meget i det, og nu snakker vi om den igen, fordi på grund af det besøg, så synes jeg faktisk, og det vil jeg så ikke, du er jo meget aktiv i det, men jeg har med min relativt begrænsede økonomiske midler, jeg har altså en vis tilfredsstillelse ved at indbetale til den danske Ukraine-komité, fordi så der er ikke så meget Tour de France og sådan noget. Det er giv nogle penge til nogle skarpe skud. Ja, nu overvejede faktisk, der var nogen, der ringede og tikkede dig om penge, og så sagde du, jeg går af, alle mine penge går til skarpe skud. Jamen, det er ikke alle mine penge, men ja, altså, der er en forskel. Dit budget inden for at det der, fordi, og når jeg så også ser dem, der bliver kritiske, altså Michael Jalving og sådan, og Marie Krarup og alle dem der, og som fortæller, at man er vanvittig naiv og alt muligt, men det jeg fik ud af at sidde og se det der Zelenskyj, det var, at jeg tænkte, nej, hvor er jeg dog tilfreds med, at jeg har givet penge til skarpe skud til den modige mand der, som er en verdensstjerne i politik. Det må man sige, og jeg kan godt forstå, at Mette Frederiksen dem, altså ikke bare for, at hun kan sole sig i det, men faktisk oprigtigt er stolt af at stå ved siden af denne moderne helt. M.H.P. Petersen skriver, han, og det er jo så Zelenskyj, han har sgu da ikke andre steder holdt tale for folket foran et landsparlament. Så det er jo rigtigt nok. Det er jo en begivenhed. Jeg kunne godt nok, der var ikke plads til mig inde i Rigsdagsgården, jeg kom for sent. Men det var interessant at se. Og så skriver M.H.P. Petersen også, at antallet af kampfly skal nok komme op. Jeg nævner blot, at USA har cirka 1000 F-16 stående ude af daglige funktioner. De står i en eller anden ørken nede i Arizona, hvor der er tørt og godt. Og der er produceret jo alt 4000. Ja, men de er jo så ikke alle sammen i sving. Men læg mærke til også, altså det synes jeg da også, at Zelenskyj forlod Danmark for at tage til Grækenland. De stiller også op med noget helt konkret, med noget uddannelse og sådan noget. Og de har også de maskiner, og på et tidspunkt kan det også være, at de kommer med i koret Portugal, Belgien, der er masser af lande. Der er ikke så mange lande i Europa, der har 16. Nå, det har de i Portugal og i Belgien. Ja, men Grækenland. Og Grækenland og Tyrkiet. Og Rumænien har jo taget nordmændene, og så er der jo polakkerne også. Nå, Lars Holmgaard Bak skriver, helt enig med Steno, fint at vi giver Ukraine F-16, men alverdens politikere selfie-cirkus. Og se, jeg har også hilst på Zelensky. Pral var bare for meget. Jeg kan jo se, at vores chef, Tom Jensen, er på forsiden netop nu på Berlingske.dk, hvor han også giver hånd til Zelensky, så vi kan også noget her på avisen. Sådan er det. Kirsten Østergaard Christensen bakker op om mit forslag. Enig. Giv den til Troels Lund, altså denne uges fidusbamse. Men der kommer faktisk et andet. Åge Hansen, vores bornholmske, jeg skulle næsten til at kalde partimedlem, men altså Åge Hansen er meget trofast lytter. Han skriver, at fidusbamse skal gå til Monica Rubin fra Moderaterne for at pege på, og det er faktisk ret, det er godt set og sjovt, nemlig at man i Region Sjælland og Region Hovedstaden har valgt at indføre et IT-system, som er 10 gange dyrere i driften det system, man bruger i landets andre regioner. Og der er nogle ting, man kan gøre i de enkle regler for at spare penge, uden at det direkte går ud over patienter. Og det er jo det, som Sofie Hestorp, det var det, hun stod bag, nemlig i Region Hovedstaden, og som gjorde, at hun blev forfremmet til overborgmester i København. Jeg har ikke indsigt i den her. Jeg synes, det lyder mystisk. Er det så også 10 gange bedre, eller hvad? Men jeg tror, Monica Rubin, det der er sjældent for hende som politiker, og hun kommer lige ude fra afdelinger. Hun ved godt, hvad. Når hun siger sådan noget, så plejer det faktisk at være rigtigt. Jeg synes, det lyder mystisk. Åge Hansen, han bakker dog også op om Troels Lund Poulsen. Han kalder det i hvert fald et godt valg til Fidus Bamsen. Godt. Altså, en af de ting, som jeg har været lidt optaget af, det er, at BT har skrevet en historie i dag på forsiden. Deres netavis, det er ikke, udkommer jo ikke på papir mere. Det er faktisk en privat ven af mig, der hedder Helene Stavsland. Og Helene, hun, hende er ens mand, hun er gift med en anden af mine venner. Og de har en periode på Kina og Hongkong og sådan noget. Og der har hun er en nordmand, fordi hendes forældre var nordmænd, og de kom så til Danmark, hvor hun blev født, og hun voksede op, og har boet her i landet, bortset fra de her par år i Østen, i hen ved 60 år. Og nu har hun sådan nogle grunde til, at hun vil være dansk, og der har vi jo ligesom et spor, der går lidt stærkere, sådan et fast track, for at tale lidt engelsk, ligesom ude i lufthavnen, for skandinaviske borgere, altså svensker og nordmænd, de har altid fået sådan en særbehandling, når man har skulle få dansk statsborgerskab. Og der er bare det, at man skal have gået i svensk og dansk folkeskole, så får man det der, så skal man ikke have indfødsretsprøve osv. Helene Stavslands problem, det er, at hun har ikke gået i norsk folkeskole. Hun har gået i dansk folkeskole, og det er et problem, for det kan systemet ikke håndtere. Nej, hun kan ikke blive dansk statsborger, fordi hun har gået i dansk folkeskole. Jeg har godt nok aldrig hørt noget så skørt. Men så er det jo, jeg er så glad, fordi det er selvfølgelig første gang, jeg har hørt historien, udover at have læst den og set interviewet med hende på BT, det er, at denne regering, blandt andet Moderaterne, har sagt, at med alle de her skøre regler, der var på udlændingeområdet, dem skal vi have saneret. Her vil jeg bare sige, her er et klokkeklart forslag, så derfor havde jeg jo store forventninger til, når BT spørger politikerne om, at ja, det er jo helt knaldelåget, det må vi da lave om og sådan noget, fordi embedsmandsapparatet kan ikke håndtere det. De gør kun, hvad politikerne siger. Og der spurgte man så Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, Og det er jo virkelig dem, der er stramme på det her. Det er den foranværende nye borgerlige. Ja, de synes, det var helt skørt, og det vil de faktisk kigge på og få ordnet nu. Og så spørger man så Kaare Dybvad, landets udlændingeminister. Næh, det havde han ikke tænkt sig at gøre noget ved. Reglerne er, som de er, de er stramme og sådan noget. Og kredsen har ikke tænkt sig at gøre noget, så han vil faktisk ikke tage initiativ til det. Jeg vil bare sige, det er jo i direkte modstrid med det, Moderaterne har lovet, og denne regering har lovet, men at man vil have pillet de her mærkelige regler ud. Vi kan spørge Kaare Dybvad direkte. Han kommer nemlig på besøg i vores aller sidste udsendelse i Jeg siger ikke, at det her det er et kæmpemæssigt problem. Helene Stavsland kan sagtens tage den der indfødsretsprøve, og hun skal nok blive dansk statsborger og velkommen i klubben. Hun har altid været dansk, faktisk. Men det her det er jo decideret skørt, som hun siger. Hvorfor har man konstrueret sådan nogle åndssvage regler, det synes jeg? Jamen, ja, man kunne være, hvis man med en ihærdig indsats kunne finde ud af, hvem var mennesket bag reglen. Jamen, men sagen er jo, at der er jo faktisk en embedsmand, han blev indirekte citeret af Helene Stavsland, som siger, som person kan jeg udmærket forstå dig, som embedsmand, der har jeg det problem, jeg skal følge reglerne. Jeg har intet rum til at dispensere. Godt. Så er der to små ting, jeg lige skal kommentere på, og det er, at, og nu skal jeg præcis læse det op, M.H.P. Petersen har skrevet, at, og sikkert med rette, at jeg har beskyldt for, at Sofie Hestorp Andersen, den nuværende overborgmester i København og tidligere regionsformand eller præsident, eller hvad det hedder, der i regionerne, for at stå bag indkøbet af det her meget dyre IT-system. Og der tror jeg, at når MHPP Petersen skriver det, så er det sikkert, fordi jeg har gjort Sofie Hestorp uret. Så det håber jeg, at man nu har hørt, at jeg har rettet. Og så er der Claus Hunderup, der spørger, hvor mange flasker jeg går ned med til Kvickly. Der vil jeg sige til Claus Hunderup, tæller du dine flasker, når du går ned til Kvickly? Jeg aner ikke, hvor meget der er, men jeg vil sige, at jeg plejer at gå derned, når jeg kan fylde to genanvendelige muleposer med flasker. Der er også nogle, men i dag, og heldigvis fordi mine aldrende arme har det bedre med at bære plastikemballage. Og det meste af det, jeg går ned, det er faktisk sådan noget naturlig havremælk, og det vil nok skuffe mange, at det ikke er fordi, at jeg er fuldstændig ved at segne under vægten af enormt mange flasker, fordi Tom Steno, han er sådan en, der drikker 200 bajer om dagen. Pelle Dragsted er blevet leder af Enhedslisten. Det er jo den første mand, der står i spidsen for Enhedslisten i snart mange, mange, mange år. Altså, jeg ved ikke, om den sidste var. Altså, hvem var der før Pernille Rosenkrantz-Theil? Kan du huske det? Før Pernille Rosenkrantz-Theil? Var det Frank Aaen eller der sådan noget? Var det da ikke kollektiv ledelse? Altså, det var kollektiv ledelse. Altså, Frank Aaen, der var ikke en politisk ordfører. Det var den første, det var Johan Schmidt. Det, jeg synes er interessant, det er jo, at kommer den socialistiske revolution pludselig til magten nu? Altså, nu skal de virkelig være venstreorienteret. Altså, det er jo Pelle Dragsteds politiske linje, man har jo fuldt i overvis. Ja, politisk altså, kommer det ikke til. Så, altså, det kan godt være, at han sådan, puster sig op nu og kræver det ene eller andet, men altså, for mig at se, så er det sådan set bare at fortsætte den linje, som han jo selv har været med ja, til. Ja. Men held og lykke til Pelle Dragsted. Så er det jo det her med Ellemann. Han er jo pludselig ikke længere forsvarsminister, og det, altså, jeg var den også i det her program, der var skarpest kritiker. Jeg sagde til ham, det var fuldstændig knaldlovet, at han blev forsvarsminister. Selvfølgelig skulle han være økonomiminister. Han skal være ind i regeringens hjerte, følge med den økonomiske politik, og have et frirum til at kunne kommentere på al den øvrige politik, som man skal som Venstres formand. Men det var også en chance for at kunne sætte sig ind i det økonomiske, som er alfa og omega, som jeg sagde til dig engang, Torben. Økonomi, det er 80%... Politik er 80% økonomi og 20% værdipolitik, sådan i grove træk. Det er nogle gange, der er måske 70-30. Men hvis man skal være en leder, statsminister, et leder af et vist niveau og karat, så skal man ind og have et indsigt, et overblik i samfundsmotoren, altså den økonomiske samfundsmotor, det får man altså ikke som forsvarsminister, hvor du skal sidde og forhandle forlig, tunge forlig og så videre, og du skal, det, hele dit liv går med drift. Alle sagde til Jakob Ellemann, det der, du har gang i, er knald i løbet, også i Venstre. Men manden var stadig, han ville ikke høre på folk, der havde årtiers indsigt i hvordan man er minister. Han havde sine egne idéer. Og nu ligger han her, og jeg vil bare sige, der er ikke plads til mange flere skæverter. Altså så er, nu har han truffet en rigtig beslutning, som Berlingske skrev i en leder i ugen her, langt om længe, og godt for det, bedre sent end aldrig. Men nu skal han til at lytte til dem, der er klogere end ham selv. det har hans helbred det også meget bedre af. Så tillykke til Jakob Ellemann. Godt for os alle sammen, at Troels Lund Poulsen nu er forsvarsminister. Jeg synes, han skal have fidusbarn for denne uge. Også med et held og lykke og klap på skulderen for alle de ting, han har gjort. Fordi det her forsvarsforlig er rigtig godt. Politikerne fra alle partier har tillid til, at han kan løse den vigtigste opgave måske i mange år om at få genoprettet forsvaret. Godt. Så vil jeg så sige, at jeg sammen med en mange lytter efterhånden, der har skrevet, at det, altså, der er bred opbakning til Troels Lund Poulsen som modtager af den formentlig, ja det er det jo nok, den næst sidste fidusbamse, vi uddeler. Ja. Og det vil sige, altså i næste uge, hvor vi sender vores aller sidste program, der er det formentlig den sidste fidusbamse, og der vil jeg også sige, jeg tror ikke Mads Brygger, han spilder sin kostbare tid på at lytte på det her program, men det, Mads Brygger, du har jo længe ønsket, at fidusbamsen skulle aflives, og derfor så vil jeg sige, du kan jo være, at du skulle lytte med i næste uge, fordi der er det sidste gang, derfra er den definitivt død, men der kan det være, at du kan få en, Mads Brygger kan få en af de overlevende til en eller anden samling af trofæer, så kan han jo selv slå den ihjel, fordi det, man kan sige meget om Mads Brygger, men han har en vis andel i, at det her program har kørt nu i 11 år og 10 måneder, det fordi ham, det var der ham, der lavede det her. Men vi har ikke mere på det næstsidste program i dag, andet end at sige, at vi har... Og Oliver Wolfs bag knapperne. Ja, og Louis... Leo Feigenberg, han var som altid en rar ung mand, der viste gæsterne frem og tilbage. Og så vi har en at sige, tak vi er her igen nu. I næste uge, og der er det altså så det den absolut sidste Cordua og Steno nogensinde. Og det glæder vi os faktisk til, og der skal jo også uddeles en bamse i den uge, så I kan godt begynde at tænke på allerede nu, hvem det kunne være. Vi hører sig 10.05 næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.